श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक का हम लोग विचार कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्रेत अर्थ केवल आत्मज्ञान से मोक्ष है। वृत्तिकार जो श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य बताते हैं वह गलत है। वृत्तिकार कर्म समुचित आत्म साक्षात्कार से मोक्ष का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का उनके द्वारा किया गया वृत्ति नामक व्याख्यान में, लेकिन उसमें कैसे अनौचित्य है और गीता का अभिप्रेत अर्थ कैसे केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष है, इसे भाष्यकार भगवान ने विस्तार से पहले बता दिया। और शोक सागर में निमग्न अर्जुन को शोक से रहित करने के लिए भगवान देख रहे हैं कि शोक का कारण अर्जुन में जो अहम अभिमान और मम अभिमान है, जिसे अहम अध्यास मम अध्यास रूप भ्रांति कहा जाता है, यही है। इसी के कारण अर्जुन शोकाकुल है और अहम अध्यास मम अध्यास का मूल कारण है स्वरूप विषयक अज्ञान। स्वरूप विषयक अज्ञानी अर्जुन होने से अर्जुन नामक कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान हुआ और तत्संबंधी भीष्मादि में मम अभिमान है और तन्निमित्तक ही शोक है। इस शोक की निवृत्ति का उपाय श्रुति ने अज्ञान सहित अध्यास की निवृत्ति ही बताई है। अज्ञान सहित अध्यास की निवृत्ति होगी, मूल सहित कारण सहित निवृत्ति का ही दूसरा नाम है आत्यंतिक निवृत्ति। तो अध्यास की आत्यंतिक निवृत्ति से ही निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार शोक की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति होगी। और अध्यास की समूल निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय श्रुति कहती है। समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष का आत्म साक्षात्कार को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है। और आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान से समूल अभ्यास की निवृत्ति के कारण शोक नहीं होता, तरति शोकम आत्मविद श्रुति बता रही है। तो भगवान इसी श्रुत्यर्थ को ध्यान में रख करके अर्जुन के शोक का कारण अर्जुन की भ्रांति है और इस भ्रांति का निवर्तक आत्म साक्षात्कार मात्र है और आत्म साक्षात्कार होता है तत्त्वमशादि महावाक्यों से। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या को कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। उसका उपाय है, उपकरण है, साधन है, प्रमाण है तत्त्वमशादि वाक्य। वाक्यार्थ ज्ञान में कारण माना जाता है पदार्थ ज्ञान को। किसी भी वाक्य का वास्तविक अर्थ समझ में आता है उस वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ समझ में आने पर वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम के अनुसार। तो तत्वमसि वाक्यार्थ को समझने के लिए आवश्यक होता है तत्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का ज्ञान। वाक्यार्थ को माना जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों के अन्वय को वाक्यार्थ कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय यानी संबंध है वह वाक्यार्थ हुआ। तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ का और त्वम पदार्थ का जो आपस में संसर्ग है संबंध है उसे कहा जाएगा वाक्यार्थ। तत्त्वमसि का त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ में संसर्ग है अन्वय है ऐक्य अभेद इसलिए तत्त्वमसि वाक्यार्थ है त्वम पदार्थ आत्मा तत्पदार्थ ब्रह्म का एकत्व ब्रह्मात्म एकत्व ये तत्त्वमसि वाक्यार्थ है। और इस तत्त्वमसि वाक्यार्थ का यानी ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव जिसे होता है उसका स्वयं की ब्रह्मरूपता विषयक अज्ञान निवृत्त होता है और उसी अज्ञान के कारण अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अध्यास और कार्यक्रम संघात संबंधियों में मम अध्यास है और ये मम अध्यास भी अज्ञान के निवृत्त होने से निवृत्त होता है ब्रह्म विद्या से और फिर अज्ञानी को आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता अध्यास निवृत्त हुआ तो निमित्ता पाए निमित्तिकास्यप्यापाय इसके लिए अति आवश्यक है तत्त्वमसि वाक्यार्थ का बोध। तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध के लिए आवश्यक है तत्पदार्थ त्वम पदार्थ को समझना। इसलिए त्वम पदार्थ विवेचन में अर्जुन को प्रवृत्त करते हुए भगवान ने अर्जुन को 11वें श्लोक में ये कहा कि तुम अब भ्रांत हो भ्रांति से युक्त हो असोच्चानन व सोच्यस्तम इससे अर्जुन की भ्रांति को बताया प्रकट किया भगवान ने। अर्जुन शोक कर रहा है भीष्मादि के विषय में उन्हें भगवान कह रहे हैं कि वे सोच्य नहीं हैं असोचनीय है सोचनीय नहीं है शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन ने कहा कैसे तो कहते हैं किसको सोचनीय मानोगे तुम भीष्मादि शब्द का जो वाच्यार्थ है उसे शोक योग्य मानोगे या भीष्मादि का जो लक्षार्थ है जो दो त्वम पदार्थ है दो प्रकार का एक वाच्यार्थ जो भीष्मादि शब्द का वाच्यार्थ होगा वो त्वम पद का वाच्यार्थ माना जाएगा और भीष्मादि का जो लक्षार्थ है वो त्वम पद का लक्षार्थ है। तो इनमें से भीष्मादि के वाच्यार्थ को भीष्मादि शब्द से कहा जाने वाला जो कर्ता भोक्ता रूप जीव है उसे क्या तुम सोचनीय मानते हो उस पक्ष में भी शोक नहीं बन सकता और इसलिए नहीं बन सकता कि वे तो वैदिक आचार से संपन्न है सदाचारी है और सदाचारी के विषय में शिष्ट लोग बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते क्योंकि उनका जो सदाचार है वह उनको शरीर छूटने के पश्चात भी सद्गति ही दिलाता है। अतः सदाचारी होने के नाते भीष्मादि जो त्वम पद का वाच्यार्थ ही रूप ही यदि है तब भी अशोचनीय है निश्चित है उनका सदाचार उन्हें भीष्मादि शरीर के शांत होने के बाद भीष्मादि वर्तमान में जिस स्थिति में है उससे उत्कृष्ट स्थिति में ही पहुंचाएगा, क्योंकि उनका उत्कृष्ट कर्म है। इसलिए अशोचनीय है तुम पदार्थ। किसी की यदि सदगति होती है, उत्कर्ष होता है किसी के जीवन में, तो उसके विषय में शोक नहीं किया जाता, उल्टा हर्षित माना जाता है। तो भीष्मादि मनुष्य हैं, वे देवता यदि बनते हैं तो उनके विषय में शोक नहीं करना, अशोचनीय बात है। और लक्षार्थ जो तोम पद का है वह तो नित्य है, साक्षी चेतन, इसलिए भी वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो अशोचनीय है। दोनों विषय में, वाच्यार्थ के विषय में भी और लक्षार्थ के विषय में भी शोक बन नहीं सकता भीष्मादि का। और उनके विषय में शोक कर रहे हो तो जैसे असर्प रज्जु को कोई सर्प देखे उसे भ्रांत माना जाता है, रजत भिन्न सुक्ति को कोई रजत समझ ले तो भ्रांति है, ऐसे अशोचनीय भीष्मादि के विषय में यदि कोई शोक करता है तो उसे भ्रांत माना जाएगा। अब तुम शोक कर रहे हो इसलिए भ्रांत हो, और इसलिए भी भ्रांत हो कि बुद्धिमानों की भाषा बोल रहे हो और प्रत्यक्ष में व्यवहार कर रहे हो मूढ़ के तरह। तो प्रज्ञावादांश भाष से आत्मविषय को ज्ञानवान जो हैं, बुद्धिमान जो हैं, उन बुद्धिमानों का जो वाक्य है वो बोलते हो और इधर मोह भी करते हो, शोक भी करते हो, इसलिए भी भ्रांत हो। जो पंडित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, वे गता सुन अगता सुन न अनुशोचन्ति। इसे बताया गया कि जो स्वर्गस्थ हुए हैं, विगत प्राण हैं, उनके विषय में भी पंडितों को यानी आत्मज्ञ को शोक नहीं होता, पंडित हैं आत्मज्ञ। और अगता सुन है जीवित, उनके विषय में भी शोक नहीं करते आत्मज्ञ लोग। और तुम शोक कर रहे हो का अर्थ है आत्मविषयक अज्ञान से युक्त हो, आत्मज्ञ नहीं हो, तुम्हें शोक से रहित होना है तो आत्मज्ञ बनना आवश्यक है। ये एक प्रकार से यह बताया गया। तो इस मूल श्लोक की व्याख्या भाष्य में है, भाष्य को देखा जाए। न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः अशोच्यान की व्याख्या कर रहा है प्रथम पद की। इसमें नये तत्पुरुष समास है, पहले शोच्य शब्द बना है सुच धातु से, यत प्रत्यय हो करके शोच्य बना तो बन गया, और फिर नये तत्पुरुष समास का विग्रह बताया भाष्य में न शोच्या अशोच्या। शोच्य का तो अर्थ होता है शोक योग्य, शोकास्पद, और न शोच्य का अर्थ हो जाएगा अशोचनीय, शोक के अयोग्य। वे कौन है? भीष्मादि, भीष्म द्रोणादि। तो कहते हैं अशोच्या भीष्म द्रोणादय, तो बीच में ये समझना, अर्जुन ने पूछा कि कथम अशोच्यत्वम भीष्म द्रोणादि नाम, भीष्म द्रोणादि को अशोचनीय शोक अनर्ह क्यों कहते हो? तो भगवान अर्जुन को एक प्रकार से अवांतर दो विकल्प करके प्रश्न किया कि भीष्म द्रोणादि का कौन सा स्वरूप तुम शोच्य मानना चाहते हो, शोक योग्य मानना चाहते हो? भीष्मादि का जो वाच्यार्थ है वह या लक्षार्थ, उसमें से यदि वाच्यार्थ को शोचनीय मानोगे तो उसके विषय में शोक वो शोचनीय मानना गलत है, वाच्यार्थ भी उनका। ये कह रहे हैं कि सद्वृतत्वात्, प्रथम का निराकरण करने के लिए यानी वाच भीष्मादि को कर्ता भोक्ता मान करके, जीव रूप मान करके, तुम पर का वाच्यार्थ रूप मान करके उनके विषय में शोक नहीं बन सकता, इसके लिए हेतु बताया सद्वृत्तत्व, क्योंकि वे सद्वृत्त हैं। सद्वृत्त में वृत्त शब्द का अर्थ है आचरण और सत् का अर्थ है शास्त्र प्रतिपादित, सदाचार संपन्न। सद्वृत्तत्वात् का अर्थ है सदाचार संपन्नत्वात्, सदाचार संपन्न है, सदाचारी है, और सदाचारी के विषय में शोक नहीं होता। और यदि लक्षार्थ के विषय में मानोगे शोक है उनका, तो लक्षार्थ के विषय में कहते हैं कि परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्, ये द्वितीय विकल्प का निराकरण करने के लिए, यानी भीष्मादि पद का जो लक्षार्थ है साक्षी उसके विषय में भी शोक असंभव है, वो भी अशोचनीय है। क्यों? तो कहते हैं परमार्थ रूपेण यानी साक्षी रूपेण नित्यत्वात्, ये नित्य है, इसलिए नित्य होने से, नित्य उसको कहा जाता है जिसका विनाश नहीं होता, वो साक्षी रूप से भीष्मादि का कभी विनाश होगा ही नहीं आत्मरूप से, न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि वाक्य से आत्मा को जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित बताया जाएगा लक्षार्थ को, इसलिए अशोचनीय है लक्षार्थ भी। और जिसे कर्ता भोक्ता रूपी वाचार्थ को मानोगे तो वो भी सदाचार संपन्न होने से अशोचनीय है। और शरीर तो भीष्मादि हो नहीं सकते थे क्योंकि शरीर ही आत्मा है, ये तो नास्तिक का मत है, तुम तो नास्तिक हो नहीं सकते, वैदिक हो आस्तिक हो, इसलिए आस्तिक की दृष्टि में तो शरीर आत्मा नहीं है, शरीर से अलग आत्मा है, और वो या तो कर्ता भोक्ता है वैशेषिक नैयायिक और मीमांसक जैसा मानते हैं वैसा, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भीष्मादि धर्मात्मा ही होने से जो धार्मिक होता है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति कातगच्छति के अनुसार उसकी दुर्गति होनी नहीं है, तो इसलिए उनके विषय में शोक नहीं बन सकता कि इनका शरीर युद्ध होगा, इनका शरीर छूटेगा, मारे जाएंगे युद्ध में तो फिर इनकी इनका क्या होगा, तो उनके विषय में शोक नहीं बन सकता, मारे भी जाएंगे वो भी वर्तमान में जिस स्थिति में है उससे उत्कृष्ट स्थिति में ही पहुँचे। तो ये कहा कि परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात् भीष्म द्रोणादयः अशोच्या, इसमें हेतु है दोनों। अब आगे अशोच्यान ये तृतीय द्वितीयांत है ना, इसलिए कहा तान अशोच्यान, पहले प्रथमांत में विग्रह होता है और फिर तान अशोच्यान अन्वशोच, अन्वशोच लुंग लकार का रूप है, इसलिए कहते हैं उसका पर्यायवाचक बताते हैं अनुशोचितवान असि, तुमने वो शोक किया है, अनुशोचितवान असि जो अशोचनीय उनके विषय में शोक कर रहे हो, शोक का स्वरूप बताया अर्जुन के कि ते म्रियन्ते मन निमित्तम अहं तै विना किम करिष्यामि राज्य सुखादिना इति, युद्ध होगा तो इनके मृत्यु का निमित्त मैं बनूंगा, और मेरे निमित्त से मारे जाएंगे, मरेंगे, तो उनके बिना मैं फिर इस राज्य सुख से और आदि शब्द से बाकी विषय सुख से मैं क्या करूँगा। यानी ये राज्य सुख तथा अन्य भोग मुझे इनके बिना सुख दे नहीं सकते, इसलिए कहा ना, येषाम अर्थे कांक्षितन्नो राज्यम भोगा सुखानि च, तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। तो इनको, जिनके लिए हमको राज्य चाहिए था, ये ही प्राणों को त्यागने का निश्चय करके युद्ध में खड़े हैं, और इनको मार करके ही राज्य प्राप्त हो सकता है। और जिनको मारना में तीनों लोकों का राज्य ही प्राप्त हो जाए वो भी नहीं चाहता, तो एक पृथ्वी लोक के राज्य के लिए और पृथ्वी के भी एक छोटे से इंद्रप्रस्थ नामक छोटे के लिए मैं कैसे मार सकता हूँ उनको। इनको तो मारे बिना तो यदि हमें अपनी आजीविका के लिए भिक्षाटन भी करना पड़े तो वही मैं श्रेयस्कर समझता हूँ। ये सब कह रहे हैं ना, तो उसके लिए कहते हैं कि तय बिना भूत, उनके बिना मैं भीष्मादि के बिना राज्य सुखादि से क्या करूँगा। किम शब्दाक्षेपार्थ में, यानी फिर वो इनको मार करके प्राप्त किया गया जो राज्य है वो मुझे सुख प्रदान नहीं कर सकता। आगे हैं इस प्रकार, ये असोचानन्व सोच, ये अर्जुन का ये शोक का स्वरूप बता, ये अर्जुन का शोक है भीष्मादि के विषय में, ये भ्रांति निमित्त शोक है। और प्रज्ञावादांश्य भाष्य से इसकी व्याख्या कर रहे हैं द्वितीय पाद की भाष्कर। त्वं प्रज्ञावादान, यानी प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान च वचनानि च भाषसे, असोचनीय के विषय में शोक भी करते हो और प्रज्ञावादों को भी बोलते हो। प्रज्ञावाद की उत्पत्ति बताई, प्रज्ञावतां वादा प्रज्ञावादाय, मध्यम पद लोपी समास, और प्रज्ञावतां का बीच में अर्थ कर दिया बुद्धिमतां, बुद्धिमानों के शास्त्रज्ञ के जो वचन है उन वचनों को मात्र तुम बोल रहे हो। उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन निरके नरके नियतम वासो भवत्यनि सूत्रों में इत्यादि, ये हैं प्रज्ञावतामवाद, प्रज्ञावाद, और उनको मात्र बोल रहे हो। इससे भी ये ज्ञापित हो रहा कि तुम भ्रांत हो। इसे कह रहे हैं कि तद एतत् मौढ्यम पांडित्यंच विरुद्धम आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्राय। तद एतत्, तद का अन्वय मौढ्य के साथ प्रथम पाद के द्वारा बताया गया, असोचानन व सोचस्तम इससे बताया गया, जो मौढ्य यानी भ्रांति मूढ़ता मोह, और पांडित्य प्रज्ञावादांश भाषा से बताया गया बुद्धि मतों का, बुद्धिमानों का जो वाक्य है उसका भाषण रूप, ये है पांडित्य। ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, और इन परस्पर विरुद्ध मौढ्य को और पांडित्य को आत्मन यानि अपने में दिखा रहे हो तुम। जैसे उन्मत्त व्यक्ति होता है, वह इस प्रकार के परस्पर विरोधी धर्म से युक्त प्रतीत होता है, ऐसा ही तुम अपने मौढ्य को भी और पांडित्य को भी बता रहे हो। इसलिए उन्मत्त जैसे हो इस समय, कैसे अर्जुन को उन्मत्त कह रहे भगवान, और भ्रांत करके कह रहे हैं, कहते इसलिए कि अध्यास का भ्रांति का कार्य अर्जुन में दिख रहा है। अर्जुन केवल पंडितों की भाषा मात्र बोल रहा है, वस्तुतः पंडित नहीं है, पांडित्य का अभाव है अर्जुन में। इसे कह रहे हैं गता सुन गता सुनश्च नानुशोचन्ति पंडिता उत्तरार्ध से। उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं, यस्मात् गतासून यानी गत प्राणान मृतान अगतासून यानी अगत प्राणान जीवता। गतासून का अर्थ कर दिया मृतान, अगतासून का अर्थ कर दिया जीवता। असु शब्द का अर्थ होता प्राण और गत का अर्थ है निकल गए हैं जिनके, तो निकल गए हैं प्राण जिनके, उनको कहा जाता है गतासव और द्वितीय में गतासुन। तो जिनके प्राण निकल गए उनको मृत कहा जाता है, इसलिए गतासुन का अर्थ निकला मृतान। और अगतासुन का अर्थ है प्राण जिनके शरीर से निकले नहीं हैं, उनको जीवित माना जाता है, इसलिए कहते हैं जीवतः। द्वितीय का बहुवचन है जीवतः, जीवत शब्द है तत् जीवतः क्षत्रिय प्रत्यय, अभी जी रहे हैं। हाँ हाँ, जीवन जीवंतौ जीवंतः जीवंतम जीवंतौ जीवतः जीवता जीवध्याम, ऐसे रूप बनता है। तो मृतान जीवतः न अनुशोचन्ति पंडिता, वो जो पंडित हैं और पंडित कौन है तो कहते पंडिता आत्मज्ञा, पंडित है आत्मज्ञ और जो आत्मज्ञ होते हैं वे मरे हुए के विषय में और जीवित के विषय में शोक नहीं करते। पंडित शब्द का अर्थ आत्मज्ञ कैसे हुआ इसे स्पष्ट कर रहे हैं भाष्कर भगवान। तो कहते हैं पंडित शब्द बनता है पंडा शब्द से इतच प्रत्यय होकर, पंडित शब्द बनता है और पंडा शब्द का अर्थ है आत्मविषयक ज्ञान आत्मबुद्धि। तो पंडा आत्मविषया बुद्धि ये शांते ही पंडिता, तो आत्मविषयक ज्ञान जिनको है उन्हें कहा जाता है, उस आत्मविषयक ज्ञान को कहा जाता है पंडा, आत्मविषया बुद्धि पंडा। और वह पंडा नामक बुद्धि जिनके अंदर प्रकट हुई है आत्मविषयक बुद्धि यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति जिनके अंतकरण में उत्पन्न हुई है उन्हें कहा जाता है पंडित। तो पंडा आत्मविषया बुद्धि एसान ते ही पंडिता, वे पंडित हैं। पंडा संजाता अस्य इति पंडिता इस उत्पत्ति के अनुसार, और बहुवचन में पंडा संजाता ये शाम ते पंडिता यानी पंडा शब्द का अर्थ आत्मज्ञान है और पंडित है आत्मज्ञान से संपन्न। आत्मज्ञानी को पंडित कहा जाता है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है बृहदारण्यक श्रुति को। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया पांडित्यम निर्विद्ये बाल्येन तिष्ठासेत, पांडित्यम निर्विद्ये बाल्येन तिष्ठासेत में बाल्य शब्द का अर्थ है बालस्य भावः बाल्यम। तो बाल है छोटा शिशु और उनका भाव होता है कि वे राग द्वेषादि से रहित होता है, वैसे यहाँ बाल्यन का अर्थ हुआ राग द्वेषादि से रहित होकर के तिष्ठा क्षेत्र है। कब तो सर्वथा राग द्वेषादि से रहित कब हुआ जा सकता है? जबते पांडित्यम निर्विद्य, तो पांडित्यम का वहाँ अर्थ है आत्म यथार्थ बोध, आत्म विषय को यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके, निर्विद्य का अर्थ है निश्चय से, विद्य का अर्थ है लब्धा, निर्विद्य का अर्थ है निश्चय न उपलब्ध, तो निश्चय पूर्वक पांडित्यम उपलब्ध, तो पांडित्य ने आत्मा का यथार्थ बोध प्राप्त करके बाल्य नतिष्ठा से फिर राग द्वेषादि से रहित होकर के रहे, जैसे शिशु रहता है। इसी को द्वितीय अध्याय के स्थित प्रज्ञ के लक्षण में कहेंगे भास्कर भगवान, भगवान कृष्ण भी मूल में कि पर रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रस है वही सूक्ष्म राग द्वेषादि, और उन सूक्ष्म राग द्वेषादि की निवृत्ति परम दृष्ट्वा यानी परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव करके होती है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो अस्य यानी आत्मज्ञस्य, स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञ है आत्मज्ञ, और परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार होने से रस भी निकल जाता है, और जो अज्ञा ऐसे अज्ञानी हैं और रुग्ण हुए हैं तो रोगादि के कारण भोजन आदि अच्छा नहीं लगता तो विषय निवृत्त होता है, विषया भी निवर्तन्ते निराहरस्य देहिनः रसवर्तन, का अर्थ है जो देही है यानी देह में ही आत्मबुद्धि करके स्थित है, अनात्मा कार्यक्रम संगात को ही मैं मान रहा हूँ, लेकिन ज्वरादि से ग्रस्त है तो विषय जो भोज्य सामग्री है पास में रखने पर भी वो खा नहीं सकते, तो विषया भी निवर्तन थे, वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो निवृत्त हो गए उनके विषय, लेकिन अंतकरण में उनको ग्रहण करने की इच्छा नहीं है ऐसी बात नहीं है। रसवर्गम यानि विषय विषयक जो राग है उस राग को उनके रुग्ण व्यक्ति के मन में वैसा का वैसा रख कर गए, विषया विनिवर्तन थे, रस को अंतकरण में ही छोड़ करके केवल विषय मात्र निवृत्त हो गए रोगी के, रुग्णादि के, और रसो कैसे परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो आत्मज्ञ है उसका परम यानि परमात्मानं दृष्ट्वा यानि साक्षात्कृत, परमात्मा का साक्षात्कार करके विषय तो निवृत्त होते ही हैं लेकिन रसो भी निवर्तते, अपि शब्द विषय का भी है यानि राग आदि सहित विषय विषयक राग आदि सहित विषयों की निवृत्ति वो ज्ञान ज्ञान से होती है, राग द्वेषादि से रहित होता है, रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ऐसे यहाँ पर बृहदारण्यक में कहा गया कि पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासे, वो पांडित्यम यानि आत्मज्ञानम, निर्विद्य का अर्थ है लब्धा उपलब्धि, बाल्येन तिष्ठासे का अर्थ राग द्वेषादि से रहित होकर के रहे। ये श्रुति पांडित्य शब्द से आत्मज्ञान को बता रही है, और पांडित्य है पंडितस्य भाव, पांडित्य भाव का अर्थ का धर्म, तो पांडित्य शब्द का प्रयोग आत्मज्ञान के लिए श्रुति में हुआ, इसलिए पांडित्य जिसमें रहता है उसे पंडित कहते हैं, तो आत्मज्ञान पांडित्य यानी आत्मज्ञान वो जिसमें रहेगा वो पंडित है आत्मज्ञानी, और आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता जीवित के विषय में भी और मरे हुए के विषय में भी, छांदोग्य श्रुति कहती है तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता और अर्जुन को शोक हो रहा है, इसलिए अर्जुन पंडित नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है, लेकिन पंडितों की भाषा बोल रहा है। तो इसलिए भी मूढ़ता यानी आत्मविषयक अज्ञान, ये अर्जुन में आत्मविषयक अज्ञान का जो कार्य है शोक, उसको देख करके कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते के अनुसार, ये को देख करके जैसे अग्नि जिस स्थान से धुआं निकल रहा है उस स्थान पर न दिखने पर भी अनुमान किया जाता है कि वहाँ पर अग्नि है, ऐसे जहाँ शोक है तो अनुमान किया जाता है कि शोक का कारण भूत अज्ञान उस व्यक्ति में निश्चित है। बिना अज्ञान के शोक नहीं हो सकता, ज्ञानी को शोक नहीं होता, और यदि कोई शोक कर रहा है तो अज्ञानी है। तरति शोकम आत्मश्रुति कति, आत्मज्ञ को शोक नहीं होता, और आत्मविषयक यदि शोक है तो आत्मविषयक अज्ञान है, और आत्मविषयक अज्ञानी को पंडित नहीं कहा जाता। वो पंडित का अर्थ है आत्मज्ञ, और अर्जुन शोक कर रहा है इसलिए पंडित नहीं है। और प्रज्ञावादांश भाषा से ऐसे बताया गया पंडितों की भाषा बोल रहा है, तो पंडितों की भाषा बोलना और शोक करना ये भी एक प्रकार से परस्पर विरुद्ध धर्मवत्ता होने से अर्जुन के भ्रांति को ही प्रकट कर रहा है, ये यहाँ पर कहा गया कि पांडित्यम निर्विद्य इति श्रुते, और परमार्थतः तू नित्यान अशोच्यान अनुशोचसी अतो मूढ़ असी इति अभिप्रायः। तो परमार्थतः जो नित्य हैं आत्मरूप से भीष्मादि, उनके विषय में शोक कर रहे हो, और जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को परमार्थ स्वरूप को जानते हैं वे शोक नहीं करते, जिस कारण से अतः, और तुम शोक कर रहे हो इसलिए, अतः शब्द का अर्थ है मूढ़ो असी, तुम मूढ़ हो, मोह से ग्रस्त हो, भ्रांत हो, ये भगवान का अभिप्राय रहा इस श्लोक में। अब भीष्मादि को भगवान ने कहा कि अशोचनीय है, भीष्मादि के अशोचनीयता को ही, भीष्मादि का वास्तविक स्वरूप जो आत्मा है उसके नित्यत्व को बता करके अशोचनीयत्व को स्पष्ट कर रहा है। अशोचनीयत्व का हेतु है नित्यता, उसे स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए 12वें श्लोक के अवतरण में लिखा कि कुतः ते अशोच्या कते यतो हो नित्या, भगवान से अर्जुन ने कहा कि कुतः यानि कस्मात् हेतो, ते यानि भीष्म द्रोणादयः अशोच्या अशोचनीय, भीष्म द्रोणादि अशोचनीय क्यों है? तो भगवान ने कहा यतः नित्या, यतः ते नित्या अतः अशोच्या, ऐसा लगा जिस कारण से वे नित्य हैं, इस कारण से अशोचनीय है, नित्य होने से वे मर नहीं सकते, इसलिए उनके मृत्यु निमित्त तक शोक किया नहीं जा सकता। मरने वाले के विषय में शोक भले ही हो लेकिन वे तो मरने वाले है नहीं नित्य होने से, इसे कहा कि ये तो नित्या अतः अशोच्या। फिर अर्जुन ने कहा कि अशोच्यत्व का हेतु जो नित्यत्व है वो भीष्मादि में कैसे है, ये अर्जुन की जिज्ञासा है, कथम यानी भीष्म द्रोणादि नाम कथम नित्यत्वम, ये कथम शब्द है, तो कैसे नित्यत्व है इनमें, ये जो जिज्ञासा है हेतु के सिद्धि की, तो हेतु को नित्यत्व रूप हेतु को सिद्ध करने के लिए ये 12वां श्लोक है। नहीं नहीं जिज्ञासा है कि कथम यानी केन प्रकारेण तेषा नित्यत्वम, तो उनमें नित्यत्व कैसे हैं, तो नित्यत्व बताया जा रहा है आत्मा का। 12वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। नत्वे वाहम जातुनासम, इसमें अहम और आसम इन दो पदों को छोड़कर के बाकी सब पद अव्यय हैं। कुल कितने पद है इस प्रथम पाद में? न तू एव अहम जातु न आसम, 7 पद हैं। उसमें से 5 पद हैं अव्यय पद। न भी अव्यय हैं, तू भी अव्यय हैं, ये वो भी अव्यय हैं, जातु भी अव्यय हैं, न भी अव्यय हैं। 2 तो न हैं और अहम प्रथमांत हैं, आसम क्रियापद है, उत्तम पुरुष का एक वचन अस धातु का लंग लकार का रूप। आसम ये क्रियापद है, लंग लकार का रूप है, अस धातु का आसम बना। हाँ तो अहम नासम इति न ऐसा लगा दी। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं और जातु का अर्थ है कदाचित, यानी कभी भी। पूर्व में इस शरीर के उत्पन्न होने से पहले वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में, तुम्हारे मित्र के रूप में कृष्ण नामक ये वो शरीर है। इस शरीर के उत्पत्ति से पहले मैं कभी नहीं था, ऐसी बात नहीं है ये कहा गया। तो जातु यानी कदाचित अहम पूर्वम नासम इति नैव, तू शब्द इति अर्थ में पहले मैं कृष्ण नामक शरीर के उत्पन्न होने से पहले, कृष्ण अवतार से पहले कभी भी नहीं था, ऐसी बात नहीं है का अर्थ है। दो नए जहाँ पर होते हैं वहाँ अवश्य प्राप्ति को बताते हैं, मतलब पहले मैं अनादिकाल से हूँ ही नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं। तो भगवान ने, अर्जुन ने भगवान से कहा आप तो भगवान हैं इसलिए आप जरूर होंगे अनादि हैं, तो लेकिन हम लोग तो जीव हैं तो हमारा क्या होगा, हम तो शायद शरीर के न होने पर नहीं रहेंगे, शरीर नहीं था तो नहीं थे, तो कहते ऐसी बात नहीं है। न त्वम यानी त्वम आसम को भी इधर ले आइए, मध्यम पुरुष बना दीजिए, त्वम का जातु नासी इति न ऐसा नहीं करिए। तुम यानी तुम भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम पहले कभी थे नहीं, इस अर्जुन शरीर की उत्पत्ति से पहले तुम नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। तो तुम भी नित्य हो, मैं नित्य हूँ और तुम भी नित्य हो, तुम भी पहले थे। ये मेरा शरीर कृष्ण नामक और तुम्हारा अर्जुन नामक शरीर तो नहीं था, वो तो भी उत्पन्न हुआ, लेकिन इन शरीरों के न होने पर भी हम नहीं थे, ऐसी बात नहीं। थे। अर्जुन ने कहा ठीक है आप नारायण हैं, मैं नर हूँ, इसलिए नर नारायण रूप से हम हमेशा रहते हैं, मान लिया। लेकिन ये जो हैं बाकी सब जीव, इनका क्या होगा? तो कहते हैं नियमे जनाधिपा, इमे जनाधिपा न इति न, पूर्व वाक्य से नासम को ले आइए और बहुवचन कर दीजिए प्रथम पुरुष का, तो इमे जनाधिपा न आसन इति न। तो जनाधिप यानी राजा, ये युद्ध में उपस्थित जो राजा आदि हैं और भीष्मादि हैं, भीष्म द्रोण आदि, ये सब भी भीष्म शरीर, द्रोण शरीर और इन राजाओं के शरीर के न होने से, उत्पन्न होने से पहले ये नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। आत्म रूप से पहले से मैं हूँ, तुम भी हो और ये राजा लोग, आत्मा अनादि है, शरीर सादि है, तो सादि शरीर के उत्पत्ति से पहले से ही आत्मा विद्यमान है। और वर्तमान शरीर के न रहने पर हम लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है, भविष्य में भी हमेशा रहने वाले हैं, इसलिए अनंत भी है। आत्मा अनादि है, इसे पूर्वार्ध में बताया गया। सारी शरीरों के न होने पर भी आत्मा है का मतलब अनादि है, और शरीरों के नाश से वो नष्ट नहीं होता। तीन प्रकार के पदार्थ हैं, सादि शांत शरीर है, उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है, अनादि शांत है अविद्या माया अज्ञान, वो अनादि है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म साक्षात्कार से शांत निवृत्त होता है, नष्ट होता है, इसलिए उसे शांत कहते हैं, अनादि शांत है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति यानी यही अज्ञान और पुरुष यानी आत्मा, इन दोनों को भगवान अनादि बताते हैं। लेकिन कहीं पर भी प्रकृति को अनंत नहीं बताया, वो अनंत नहीं है, आत्मज्ञान से शांत होती है, नष्ट होती है, इसलिए वो शांत है। तो प्रकृति हुई अनादि शांत, आकाश आदि जगत है सादि शांत, और आत्मा है अनादि और अनंत। आत्मा की अनादिता पूर्वार्ध में बता करके अनंतता बता रहे हैं तृतीय पाद से। न चैव न भविष्याम, वयम सर्वे न भविष्याम, यानी हम लोगों का ये शरीर जब शांत होगा, ये शरीर नहीं रहेगा, तो हम लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। का मतलब शरीर शांत है, उसके नष्ट होने पर भी आत्मा हमेशा रहती है, भविष्य में भी कभी नष्ट नहीं होती, तो अनंत है। तो जिसका जन्म नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, उसे कहा जाता है नित्य, हमेशा रहने वाला। इसलिए जो जन्म तथा विनाश से युक्त हैं, सादि शांत शरीर है, इस सादि शांत शरीर आदि से हम अलग हैं, ये कहते हैं सर्वे वयम अतः परम। अतः यानी अस्मात् उपाधे, इस उपाधि से हम पर हैं, भिन्न हैं, ये लगाना, या पूरा उत्तरार्ध एक बनाना है तो वयम सर्वे अतः परम न भविष्याम इति न च, ऐसा एक वाक्य बना लो। और अतः शब्द का अर्थ निकलेगा फिर इस शरीर का विनाश, तो इस शरीर के विनाश के परम यानी अनंतरम, अतः परम का अर्थ शरीर के नाश के बाद वयम सर्वे हम सब नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, का मतलब शरीर के नाश के पश्चात भी हमारा नाश नहीं होता है, हम हमेशा रहते अनंत हैं, और जो अनादि है अनंत है उसे नित्य कहा जाता है। नित्य का लक्षण है जिसका जन्म भी ना हो जिसका नाश भी ना हो वो नित्य है, जो प्राग अभाव का भी प्रतियोगी ना हो और ध्वंसाभाव का भी प्रतियोगी ना हो। प्राग अभाव के प्रतियोगी को भी अनित्य कहा जाता है। प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है जिसका जन्म होता है वो जात वस्तु सादी वस्तु, और ध्वंसाभाव का प्रतियोगी होती है नष्ट होने वाली वस्तु विनाशी वस्तु अविद्या यानी प्रकृति। प्राग अभाव का प्रतियोगी तो नहीं है किंतु ध्वंसाभाव का प्रतियोगी है, उसका ध्वंस होता है, जिसका ध्वंस होता है या वो प्राग अभाव का ध्वंसाभाव का प्रतियोगी, जिसका जन्म होता है वह प्राग अभाव का प्रतियोगी। शरीर का जन्म होता है इसलिए प्राग अभाव का भी प्रतियोगी है, और ध्वंस होता है इसलिए ध्वंसाभाव का भी प्रतियोगी है। जो ध्वंसाभाव का या प्राग अभाव का प्रतियोगी हो उसे अनित्य कहा जाता है। तो शरीर में दोनों प्रकार के अनित्यता का लक्षण घट जाता है। अविद्या में प्राग अभाव प्रतियोगी स्वरूप अनित्य तो नहीं घटता, वो जन्म नहीं लेती अनादि होने से, इसलिए प्राग अभाव प्रतियोगी रूप अनित्यता उसमें नहीं है। लेकिन ध्वंसाभाव प्रतियोगित्व है, ध्वंसाभाव का वह प्रतियोगी बन जाती है प्रकृति, इसलिए अनित्य है। और आत्मा जन्म भी नहीं लेती इसलिए प्राग अभाव का अप्रतियोगी है, और ध्वंस भी इसका नहीं होता, नाश भी नहीं होता, इसलिए ध्वंसाभाव का भी अप्रतियोगी। जो ध्वंसाभाव और प्राग अभाव का अप्रतियोगी होगा उसे नित्य कहा जाता है, इसलिए नित्य है। इसमें अनादिता बता करके प्राग अभाव प्रतियोगित्व का निषेध कर दिया, अप्रतियोगी बताया, और अतः परम वयम सर्वे न भविष्याम इति न यह कह करके ध्वंसाभाव का अप्रतियोगित्व बताया, उसे नित्य कहा जाता है। जो ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो उसे वैशेषिक लोक नित्य कहते हैं। आत्मा ध्वंस से भिन्न है और ध्वंस का अप्रतियोगी है इसलिए नित्य है। यही अर्जुन ने जिज्ञासा की थी ना कि कथम यानी आत्मनः नित्यत्वम कथम, आत्मा का नित्यत्व सिद्ध हो तब तो अशोच्यत्व सिद्ध होगा। तो आत्मा में अशोच्यत्व का प्रयोजक नित्यत्व कैसे है, कहा इसलिए नित्य है वो कि जन्म भी नहीं लेता यानी अनादि है अनंत है, इसलिए नित्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये श्रुति अनंत कर रही है ब्रह्म को, ब्रह्म रूप है आत्मा। तो त्वम पद लक्षार्थ जो है जन्मादि विकारों से रहित होने से निर्विकार होने से नित्य है, ये मूल में बताया, इसलिए अशोचनीय है। इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।